Sen benimsin, kaderimsin, son arzum tek dileğimsin. Sen benimsin, kaderimsin, son arzum tek dileğimsin. Ölürüm de benim her şeyimsin, ölürüm de ayrılamam, sen benim her şeyimsin. Yanarım ben yanarım yokluğuna yanarım, sen olmazsan nasıl yaşarım. Ayırma gözlerini, tutuver ellerimi, alsız yüreğimi. Yanarım ben yanarım, yokluğuna yanarım, sensiz nasıl yaşarım. Ayırma sen benimsin, kaderimsin, son arzum tek dileğimsin. Sen benimsin, kaderimsin, son arzum tek dileğimsin. Ölürüm de benim her şeyimsin, ölürüm de ayrılamam, sen benim her şeyimsin. Yanarım ben yanarım, yokluğuna yanarım, sen olmazsan nasıl yaşarım.